Kubiczek jedę, jedę, pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, zadu ma trubliczku, jedę, jedę, pocztowski pan. Príjemné, dobré predvianočné ránko vám v tejto chvíli práve z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Trošku som tak, aj budem preháňať, keď poviem, že zapotil som sa, no nezapotil som sa pri tom, ale bola to taká drobná dilema, že ako sa dnes vysporiadať so zvučkou tejto relácie, lebo štandardne áno, je útorok, 9. hodina, všetky tie dôvody, pre ktoré vznik relácie Listáreň, ktoré teda sú dôležité pre vznik tejto relácie, sú splnené, pretože nám z piatka z hodiny oka ostali maily. Takže toto všetko sedí, platí, mala by byť Listáreň, aj napokon podľa tej zvučky je. Lenže, keď hovorím o tej drobnej dileme, tak ona bola spôsobená tým, že no, nebude to dnes taká tá štandardná Listáreň, alebo možno, no, nemala by byť, lebo my sme to už avizovali vtedy v piatok v hodine vlka, že mala to byť pôvodne vaša posluchárska voľná sviatočná relácia, lebo takto bežne koncom roka robievame, že si dávame takúto voľnú dvojhodinovku slova a hudby. No ale nestalo sa to tak celkom, ako sme si to plánovali, nešlo to podľa našich predstav, lebo udiala sa dôležitá politická vec a síce, že na samite v Bruseli sa západní európski lídri dohodli na tom, že Ukrajine požičajú 90 miliárd eur. No a to bolo tak zásadné rozhodnutie, že nám spolu s mojím kolegom Vočkom bolo jasné, že nebude možné túto tému prejsť mlčaním práve preto, lebo Ukrajinu dosť často riešime práve v relácii Hodina vlka a bola by to ako taká pesť na oko, keby sme túto tému nejakým spôsobom vynechali. No ale tým práve, že sme sa do toho v piatok pustili, tak v podstate z toho nášho pôvodného zámeru posluchárskej relácie neostal kameň na kameni. Niektoré maily sme vybavili, ale to len tie, ktoré sa týkali spomínanej témy. A všetky ostatné, ktoré povedzme mierili kamsi inám tematicky, tak sme povedali, dobre, urobíme to tak, že bude Listáreň v útorok, ale nebude to taká tá úplne štandardná Listáreň, kde prečítame len maily, ktoré nám ostali z piatku, alebo respektíve počas víkendu, ktoré ste napísali. Ale že tým, že vlastne máme stále tú podložnosť voči vám ohľadom posluchárskej relácie, takže by sme dnes urobili taký hybrid takého Frankensteina, že dve relácie dáme dohromady, Listáreň, kde pozerám, máme nejaké tie mailíky, ale zároveň, keďže má to byť aj povedzme, že sťaby vaša posluchárska relácia, tak urobíme takú výnimku, ktorá bežne v Listárni nebýva a síce, že ak máte chuť, máte čas, povedzme, že už máte, ja neviem, dovolenky niektorí, voľno, a v tejto chvíli, ja neviem, pečiete, alebo sa už nejako chystáte na tie sviatky a popri tom počúvate naše rádio a chcelo by sa vám a dalo by sa vám, tak nám samozrejme môžete do tej dnešnej listárensko-posluchárskej relácie buď napísať mail na studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia. A dokonca je tu možnosť aj taká, že by ste nám mohli priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101. To je ten rozmer posluchárskej relácie. A pokiaľ ide o tú listárensku, tak ja už o malú chvíľku sa samozrejme pustím do mailov, ktoré sa nám tu urodili, keď tak pozeráme, to celkom také pekné, také číslo nejakých tých 13, 14, 15 mailíkov tu na mňa čaká. A nie len na mňa, ale samozrejme aj na môjho kolegu Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého týmto vítam. Tak príjemné, takmer už vianočné ránko, Vlčko, aj tebe do Plzne. Děkuji za přivítání, Borisku. Já teda osobně bych byl nasadil znělku hodiny vlka, jo. Taky jsem nad tím přemýšlel. Já bych byl nasadil znělku hodiny vlka, ale ten poštovský panáček, ten je prostě pěkný, že jo. No a poštovský panáčkové, ty jsou dneska v permanenci a vozí dárky a vozí dobrou náladu a vozí já nevím, vánoční požehnání. Tak je ten panáček dobře. Čili pustíme se do toho, Borisku, děkuji za přivítání, pěkný pozdrav do Banské Bystrice a pěkný pozdrav především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílača Hodiny Vlka Poštovny. Ať už jsou na země kouli kdekoliv, tenhle předvánoční čas. A budeme se s Boriskem moc snažit, aby jsme vám ho neskazili. Tak my sme to už v piatok hovorili, keď sme ešte si mysleli, že to bude tá posluchárska relácia, ale platí to aj teraz, že samozrejme maily, ktoré by ste nám prípadne dnes ešte mohli písať a chceli napísať, tak sa môžu týkať čohokoľvek. Nemusí to vôbec súvisieť v tejto chvíli s našou piatkovou reláciou a s tou témou, o ktorej som hovoril. Môžu to byť otázky úplne všetkého druhu, na ktoré, ako som to hovoril aj v piatok, nebol počas roka čas a priestor, tak teraz ich môžete samozrejme položiť. Takže máme tu dnes takýto mix reláciový a ideme sa teda pustiť do tých mailov, ktoré nám tu ostali. Takže taký hneď dlhší od Gabriela. Zdravím páni, využívam dnešnú voľnú reláciu na otázky z nedokončenej listárne z relácie o zlate. Aká je podľa Vlka optimálna miera expozície voči zlatu v osobnom investičnom portfóliu? Pod portfóliom budeme pre tento účel rozumieť všetky voľné prostriedky nad rámec odporúčanej hotovostnej rezervy, to je 3 až 6 násobok mesačných výdavkov. Berme už všetky formy spolu, to je fizické zlato plus ETF fondy plus ťažiary. Propagátorom investovania do zlata je aj známy slovenský ekonom Juraj Karpiš, ktorý k tejto téme vydal aj praktickú knihu Ako na zlato. Všetkým záujemcom možno odporučiť. Na výhody držania zlata tu upozornil už v roku 2021, čo sa ukázalo ako veľmi predvídavé. Kto vtedy nakúpil, dnes sa smeje. Karpiš hovorí dokonca o optimálnej expozícii 25% s tým, ako rastie rizikovosť štátnych dlhopisov, je podľa neho rozumné do budúcna tento pomer aj navýšiť. Inak Vlk hovoril aj o striebre ako dočasnom aktíve na prekonanie prípadného kolapsu trhov, ktorý by nasledoval americkú platobnú neschopnosť. Mimochodom, striebro je s rastom 100% víťazom roka. Súhlasím, ale dnes na tento účel pribudlo ešte jedno aktívum, ktoré môže byť rovnako praktické, a to sú kryptomeny. Niektoré z nich, ako napríklad Litecoin, umožňujú rýchle a pohodlné platby v reálnom čase. Dokonca aj mainstreamoví finanční poradcovia, aspoň tí uvedomelejší, už začínajú odporúčať držať časť aktív v krypte. Objavujú sa pomery od 5 až do 15%. Aký má Vlk názor na toto moderné aktívum? Krásne sviatky želám a Vlkovi hlavne zdravie. S pozdravom, Gabriel. Takže Vočko, dve otázky. Jednak to názor na Litecoin a vôbec to kryptomeny, to je téma, kde ty často hovoríš, že do tohto si ty veľmi nenakúkol. No a potom je tam tá otázka, že aká je podľa Vlka optimálna miera expozície voči zlatu v osobnom investičnom portfóliu? No, to je otázka ne za milión, ale za několik miliónů tohle z toho, protože tady by člověk věděl přesně, tak se podle toho zařídí a už by do konce života nemusel asi nejspíš pracovat. Mimochodem, začnu zlatem. Mimochodem, zlato dneska, koukám ráno, zbořilo další rekord, protože vidím, že je 4488,5 dolarů za unci. Takhle vysoko podle mě ještě nikdy nebylo. Stříbro, tak to je na 70 dolarech za unci, skoro teda. To jako letí nahoru jako blázen. Oba dva ty kovy a nesignalizuje to vůbec nic dobrýho. No a teďko zlato je samozřejmě pojistka. A posluchač se ptá potom, jak to nastavit, kde jsou nějaký limity, který je rozumný dodržovat. Já bych oddělil velmi přísně fyzický zlato od papírového zlata, což jsou ETF fondy, a dejme tomu od akcí těžařů. Posluchač má pravdu, to všechno je o zlatě, ale v každém případě jinak. Fyzický zlato já osobně beru tak, jako že to je pojistka všech pojistek, kdyby prostě papírové měny se zhroutily, kdyby došlo k megainflaci a tak dále. Nebo kdyby došlo k nějakému finančnímu krachu na burzách. Pokud by došlo k tomu poslednímu finanční krach na burzách, já si myslím, že by to odskákali jak ETF fundy, tak by to odskákali akcie těžařů. A vzhledem k tomu, že akcie jdou asi 10 let nepřetržitě nahoru, tak si myslím, že pokud jde o akcie, tak jednou musí dojít k velkému zlomu. Mu se to říká asi 5 let, že musí dojít k obrovské korekci. A zatím k ní teda nedošlo a všichni hrajou to kasino dál. ETF fondy mají tu nevýhodu, že když se jedná o poctivý ETF fondy, tak mají krytí těch peněz, co drží, tak mají krytí ve fyzickém zlatě. Někde ho mají deponovaný. Ale my se bavíme o tom, že to je poslední pojistka pro dotyčnou rodinu nebo dotyčního člověka, kdyby došlo k velkému maléru. Můžeme se jenom dohadovat o tom, že kdyby k tomu maléru doopravdy došlo, tak jak by to vypadalo asi se snadno zabavitelnýma zásobama zlata, na který by vlády mohly dosáhnout. Já si nemůžu pomoct. Po tom, co předvedla západní Evropa teďko v Bruselu a jak chtěli vyvlastnit ty ruský suverénní aktiva, tak za mě ten nárůst kovů je důsledek tohodle, jo. Toho pokusu to ukrást. A v podstatě já bych za tím nárůstem zlata v posledních 2 letech viděl zejména tuhle snahu. No, vždycky platilo přísloví, že co je doma, to si počítá. Čili když zlato, tak za mě teda fyzicky a držet někde. Říkám, že doma, protože to má rizika. Ale fyzický zlato je fyzický zlato. A zase pozorňuji na to, že někdo kupuje slitky a já nejsem velký fanda těch slitků, vysvětloval jsem proč. Já jsem fanda spíš teda mincí. Mince nemá žádný číslo, evidenční nic takového, odbočím. V Praze byla teďko velká loupež, ukazovali to v televizi. Kdy přišel chlápek do klenotnictví, v ruce měl kámen, bůchnul do vitríny, kde byly 2 zlaté slitky, to sklo se vysypalo, ku podivu. On s těma slitkama, on tam sáh, slitky vzal a utek, okamžitě utek. Já si myslím, že bude mít docela problémy. Vsadil bych se na to, že to je cizinec a bude to muset honem rychle vyvést z republiky, protože nepochybuju o tom, že to klenotnictví má v evidenci čísla těch slitků a nepochybuju o tom, že policie to poslala po svých kanálech a nejspíš i Interpol, jo. Nejspíš i Interpol. A ono zbavit se, dejme tomu, bylo to za 5 milionů, což jsou v dnešních cenách skoro 2 kila zlata, tak jako zbavit se toho za nějakou slušnou cenu, to vůbec nebude žádná legrace, čili za mě do ciziny. Proto říkám ty slitky, jestliže někdo investuje do krabičky poslední záchrany, tak říkajíc, tak já na jeho místě bych nechtěl, aby o tom byla evidence někde, která vede až do té huti, která ty slitky udělala, a pak se to dá vystupovat až vlastně k tomu člověku, který je koupil. Počkej, len ťa no, trošku preruším, já nechci nikomu dávat samozřejmě návod, ale a nemůžeš to ty doma nějako roztopit a tím pádom predáš nějaký nový slitek? Pojistku asi můžeš, já nevím, já jsem to někdy neskoušel, nevím, kolik je ta vící teplota zlata, jestli 1600. A fakt to není žádná sranda, jo, tohle. Do toho bych se teda radši nepouštěl. Já, ale jsou lidi, kteří jsou šikovní. Ale nechme tohle, jak nastavit ty limity. Já když jsem dělal, ještě to skončil jsem na Silvestra 2012, tak tehdy platilo pravidlo 5% pro fyzickou držbu zlata, říkalo se, 5% jako těch volných peněz ve zlatu. Dneska už jsem četl i jako mínění, že 20% je tak akorát. Já si to nemyslím, já bych do toho šel 15% osobně, teda 15% volných, ale jsou to peníze, které umrtvíte. To krabička poslední záchrany a na tu se nesáhá, čili dáte do toho peníze a na ty peníze si nesáhnete. Ne pokud se nestane něco, co nechcete, aby se stalo. A když budete mít štěstí, tak vám cena toho zlata poroste. Když budete mít smůlu a chytíte opačný trend, tak se vám taky může stát, že po čase budete mít reálnou hodnotu 2/3 těch peněz, co jste do toho dali. Čili takhle to vypadá. Můj názor osobní, který nikomu nedoporučuji, je něco okolo 15%. Odděluju ETF. Odděluju akcie těžařů. Tohle je úplně jiná disciplína. Ty patří do toho, kolik chcete investovat do burzovních produktů. Jo? To je burzovní produkt, který je opřený teda o zlato. Dobrý. Ale zrovna tak si můžete koupit akcie ropných firem. No a ty mají teda nějaký předem dneska známý zásoby ropy. A je to stejný aktivum. Čili já bych tohle dohromady neplet. A to je individuální nastavení. Pokud si někdo řekne dobrý 15% ve fyzickém zlatu, 25% půjdu na burzu a já nevím, 30-40% půjdu do realit, na zbytek půjdu do dluhopisů, takový portfolio, proč ne? Mluvilo se o portfolio 80-20 kdysi, ale to už dneska taky neplatí. Čili já posluchače asi moc neuspokoju. Opakuju. Kdybych dneska já začínal něco stavět, tak zlato 15%. S akciema bych šel asi na 25 a to neznamená, že bych tam měl akcie jenom Berry Gold nebo podobných těžařů, ale byly by tam i jiný. No a teďko krypto, tam budu rychle hotovej. Já posluchače zklamu, já jsem do krypta nikdy nedělal, já se mu pečlivě vyhejbám. Já prostě potřebuju za... Když si koupím akci, tak zatím vidím nějakou tu fabriku nebo nějaké to naleziště nebo prostě službu, která je reálná. Když si koupím ETF, tak je to něco podobného. Ale u Bitcoinu a Etheru a dalších podobných, tak já zatím vidím jenom nějaký matematický konstrukt, který mu nezcela rozumím. A prostě já jsem do toho ještě nikdy neinvestoval, takže sorry, ale nebudu říkat, že jsem o tom nepřemýšlel. Přemýšlel, ale nenašel jsem odvahu to udělat. To ETF, to čo je? ETF, to jsou fondy. Aha, to jsou fondy, které jsou opřený o nějaký aktivum. Mm-hmm. Máš fondy, které nakupují zlato, máš jiný, který nakupují třeba kávový nebo kakaový boby. A pak máš ETF, který je soustředěný, dejme tomu, na hotelnictví, jo? Mm-hmm. Že kupuje akcie hotelů a takovýhle věci. Čili je to specializovaný fond, který si vybere nějaký aktivum a do toho prostě investuje. A jak tam chodí lidi, nebo teď v poslední době kryptoměnový ETF, jo? Mm-hmm. ETF postavený na Bitcoinu. Dobre, ideme na ďalšiu otázku od Mariana z Brna. Dobrý večer. Okomentujte prosím sankcie, ktoré uvalila EÚ na kolonela Žaka, neviem, či to číta Bolda, Švýcar pracoval pro jejich rozviedku a pracovali pro NATO, Kosa ho prebírala hodne, komentuje denní na Ukrajine. Dôvod, aký je dôvod šíření ruskej propagandy a konspiračných teórií? Přeji pekné poklidné svátky a naberte sílu na příští rok, určite bude co rozebírat. Toto ti píše Marian z Brna. No, Mariane, to se Evropská unie zase předvedla. Za prvně sankcionuje Švýcara, a za druhý sankcionuje bývalého vysokého důstojníka švýcarské rozvědky. Ne nějakého Putinovo trola nebo chyceného Putinovo agenta ve Švýcarsku, ale vysokého důstojníka švýcarské rozvědky, který je teda v důchodu v civilu. Který si dovolil jenom to, že na základě svých znalostí, svých kontaktů a svých informací si dovolil informovat veřejnost o tom, jak on vidí válku na Ukrajině, jak vidí její příčiny, jak vidí její průběh. Ano, Kosa Boda dřív velmi přebírala, ale od jisté doby jsem nezavadil o žádný jeho psaný výstup. A pokud jde o výstupy na YouTube, tak tam bohužel to pro kosu není krmivo. Jo. Já potřebuju psaný text a velmi mě mrzí, že už 2 roky nebo 3 roky jsem od Boda nic ne... Za mě naprosto vynikající autor. A já jsem zvědavý, kdy se jim povede dá pověsit sankce například na Johna Marzheimera nebo na Jeffreyho Sachse. Hmm. Už já to čekám, protože ty se nevyjadřují jinak. Bod měl speciální vojenský pohled a věnoval se poměru sil, což 2 zmínění pánové samozřejmě nedělají. Ale vyznívá to stejně. Čili to jsou ubožáci. Já to prostě jinak nemůžu nazvat. To jsou ubožáci. Oni mu zmrazili všechny aktiva. Nesmí mu poskytovat bankovní služby nikdo. Tak já si myslím, že ve Švýcarsku je před nima krytej. Ale stejně je to vrchol ubohosti. Toť vše. Poslucháčka, veľká sranda, posielam otázku pre oboch pánov. Ako si vysvetľujete konanie Európskej únie a Veľkej Británie? Myslím, dôvody a zámery, prečo konajú to, čo konajú ohľadom konfliktu na Ukrajine. Ako si vysvetľujete konanie USA pod vedením pána Trumpa v tejto veci, taktiež dôvody a zámery? Špeciálna otázka pre mňa je, že odovzdal ste prosím moje poďakovanie celému kolektívu relácie Trikolora, ktorú som vám zaslal touto formou. Pri poslednej Trikolore boli totiž technické problémy a nedarilo sa mi zaslať otázky pomocou možnosti otázka do štúdia, tak som poslal aspoň poďakovanie v piatok, keď sa dalo, ale neobdržal som od vás spätnú informáciu. Tuto sa hneď pristavím a poviem, že ja som si nevšimol, že by mne, akože v mojej mailovej schránke niečo takéto pristalo, takže neviem, ak ste písali do tohto nášho štúdiového, tak to je tak, že tam má prístup vlastne každý moderátor, čiže mohol to niekto otvoriť. Ja som si potom už nevšimol, že ste písali, takže nevedel som o tom. To je moja rýchla odpoveď. K tým technickým záležitostiam, áno, my sme robili teraz nejaké zmeny aj ohľadom stránky, aj ohľadom mailov, takže môže byť problém aj v tom, že niektoré vaše maily, kým sa ten systém to nejako zase naučil na novo, tak niektoré maily hádže do tzv. Nevyžiadanej pošty a musíme to hľadať aj tam v tej nevyžiadanej a dať odklik, že teda tá pošta nebola nevyžiadaná a potom by už ich malo dávať do normálnych mailov, čiže je to v nejakom stave, že sa to ten systém učí rozlišovať spam od nespamu. No a pokračujem ďalej v maili, takže dovolte mi ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na reláciách Trikolora a Hodina Voka, to je teda mne, pánovi Intibovi, pánovi Michalkovi, ako aj pánovi Vlkovi a Intibovi. Áno, to už spomínali, všetkým ďakujem za výborné relácie a všetkým želám pokojné prežitie sviatkov, hlavne všetkým pevné zdravie, iskrivú myseľ a teším sa na ďalšie vaše relácie v roku 2026. Ste super. Taktiež relácia Casus Belli a ešte ďalšie relácie, no menovať ich nebudem, to by bol tento mail príliš dlhý. Niekedy ľutujem, že nestíham vypočuť aspoň tie, o ktoré mám záujem. Ešte raz všetko naj a držte sa. Toto nám napísal poslucháč, respektíve poslucháčka Veľká sranda. My mu samozrejme za ten mail ďakujeme. No tak, Vlčko, otázka sa týkala toho, že vysvetlenie konania EÚ a Veľkej Británie a zároveň aj prezidenta Spojených štátov amerických, prečo konajú na Ukrajine tak, ako konajú ohľadom tohto konfliktu? No tak každý sleduje svoje zájmy. A ty jsou diametrálně rozlišní u Američanů a diametrálně rozlišní u Evropanů. Donald Trump chce z té ukrajinské války vystoupit a má k tomu několik důvodů. Za prvé nechce, aby Amerika se zbytečně zapletla do nějaký bažiny typu Afganistán nebo prostě dlouhá válka. To Donald Trump nechce, protože vidí, jakým způsobem roste Čína a Čína je osudový soupeř a ví, že musí soustředit úsilí tam. Navíc Donald Trump je imperialista, to, co provádí teďko s Venezuelou, nebo ten tlak, který vyvíjí na Dánsko ohledně Grónska, to je něco naprosto neslýchaného, nevídaného. A my jsme se vrátili někam na začátek 19. století, kdy fungovala politika dělových člunů ze západu. A to, kdy Británie, Německo, Francie poslali někam flotilu svých lodí, někam, co chtěli získat a pod namířenými kanonama donutili domorodce, aby se vzdali, podepsali koloniální smlouvy a tak dále. Tak o tom je Donald Trump, jo, dneska. Ale Donald Trump chce vypadnout z Ukrajiny, nechce tam mít žádný návazky. A vypadá to, že se chce s Ruskem dohodnout. A vypadá to i tak, že chce opravdu Rusko vzdálit od Číny. Protože si je vědom toho, že strategické spojení čínské výrobní kapacity, čínský potenciál ve výzkumu. Mimochodem, v Lísku včera jsem četl článek, který říká to, co já tvrdím. Čína dneska zaostává za Západem pouze ve dvou zásadních veličinách. Ta první, ta bude snadno odstranitelná poměrně rychle. To jsou velkokapacitní letadla, kdy čínská flotila je postavená na Airbusech a Boeingzích, ale to bude velice rychle náražené. A Číňani dělají všechno možné, aby měli svoje výrobky. A jakmile to dosáhnou, tak jsem zvědavý, jak se s tím Boeing a Airbus vyrovná. Ale daleko důležitější je náskok Západu v integrovaných obvodech. A to je daný tím, že Číňani nemají technologii, kterou vyrábí holandská firma ASML. To je jediný výrobce té speciální litografie pro ty super tenký integrovaný obvody. A Čína tohle nemá, jenomže. Já jsem xkrát tvrdil na kose tady, je to jenom otázka času, než to Čína zvládne. Prostě potenciál Číny, půl tří miliardy Číňanů, celá nepochybně, jednou musí dokázat přesně to, co dokázalo 20 milionů Holanděnů. A dokážou víc. No a včera jsem četl článek, že základní průlomový krok se Číně už povedl. Už jsou schopní vyrobit prvky, které detekují to speciální ultrafialové světlo. To je světlo o mimořádně krátké vlnové výlce. Nemůžeš dělat malý obvody pod normálním světlem, který má větší vlnovou dílku. To prostě nevidíš. Takže oni první předpoklad je proto, aby si měl to světlo, jo, speciální. Tak Číňani prej tohle už mají. Přišel s tím Reuters, že tohle mají. To neznamená, že zítra začnou chrlit nejlepší obvody na světě. Ale odhaduje se tak, že v roce 30 ta mezera asi bude zlikvidovaná. A v momentě, kdy se tohle povede, tak je se Západem definitivní konec. No, protože ten technologický náskok v elektronice se ztratí a nic jiného na Číňany už nemáme. A vzpomeň si, když jsme mluvili o Palestíně, o Izraeli, o Iránu, tak jsem tvrdil, že Izrael bude tak dlouho nedotknutelný, dokud Čína nedorovná tenhle technický náskok Spojených států. Jo? A v momentě, kdy to tak bude, no tak Izrael bude mít fatální problém. Ale to jsem prostě odbočil. Čili Spojené státy, ty se soustředují na Čínu, na zadržování Číny, na boj s Čínou, na dneska už na obsazování nerostního bohatství napříč země koulí, aby se k němu nedostali Číňani. Imperialistická politika z 19. století. To je pozice Spojených států. A Trump říká, není to moje válka, je to Bidenova válka. On si vede svý jiný. Zatímco Evropa, to jsme říkali a říkáme v podstatě při každé relaci. Evropa je na tom tak, že Evropa jde hrozně dolů. Já jsem v neděli vydal na kose článek, který popisuje úpadek německého hospodářství. Ten článek já držím za mimořádně kvalitní, převzal jsem ho, za mimořádně kvalitní a mimořádně fungovaný. je to opřený o statistický grafy. A Borisku ukazuje to naprostej debakl německé ekonomiky a především německého průmyslu. No a jestliže, pokud je ten článek pravdivý, tak vzhledem k tomu, že Slovensko i Česká republika jsou v Německu brány jako prodloužený výrobní punk Německa, to nevěstí pro nás vůbec nic dobrýho. No a to je Německo, jehož hospodářství, jakkoliv kulhá na obě nohy, tak ve srovnání s Francií a s Velkou Británií tak je pořád ještě šampionem. Jo? To prostě, kromě jiného, tam je graf taky, kdy se autor odvolává, když komentuje ten pokles nebo tu budoucí tragédii německého průmyslu, tak tam má i graf britského průmyslu a právě na něm ukazuje, okolik jsou Britové napřed v uvozovkách v devastaci svýho průmyslu, že ta začala, já nevím, asi o 20 let dřív. Takže Evropa je v úplně jiný fázi. A Trump věří v růst americké ekonomiky. Já si myslím, že nikoliv neoprávněně. Ale Starmer, Macron a Merz, ty nemají v co věřit. Merz ještě věří v to, že německou ekonomiku pozvedne zbrojení. No a na to, aby... A ty ostatní, ty už tě maskujou jenom svoji slabost. Já zopakuju to, co jsem říkal v pátek. Starmer je nejneoblíbenější britský premiér od doby, kdy se oblíbenost britských premiérů začala statisticky zkoumat. Totéž se týká Macrona ve Francii. Nejneoblíbenější francouzský prezident od dob zavedení měření. Merz, přesně totéž. Nejneoblíbenější německý kancléř od dob zahájení měření popularity německého kancléře. Čili oni jsou jako Fiala. Oni jsou jako Fiala u nás byl, který měl akorát tu Ukrajinu a sváděl všechno na válku na Ukrajině, to jednak. A jednak se všude chlubil tě naším mravním postojem vůči Ukrajině. No a tyhle dělají to samý. A v podstatě všechno je motivovaný tím, že odvádějí pozornost od domácích problémů, který neumí vyřešit. Ja len k tomu Macronovi a k zadlženej Francúzsku a vôbec celé Európe. Asi si niekde narazil na informáciu, že Francúzsko ide stavať novú lietadlovú loď. Že na to sa peniaze vždy nájdu. Nejaká 300 metrov dlhá loď to bude. No tak si vrajím, že zaujímavé, že ak pomaly tam horí mu celé Francúzsko pod nohami, on ide novú lietadlovú loď stavať. Tak to budú veci za miliardy, vieš, to sa nepostaví za pár miliónov, takéto niečo. Borisku, tak tohle mi uniklo, ale neunikla mi jiná informace, kterou navážu na naší páteční ráci. Samozřejmě, že jsem nepustil zájem o to, co se vlastně v tom Bruselu stalo. A ukazuje se, že nakonec jazyčkem na váha byl postoj Francie a Itálie, kdy Meloniová a Macron Mercovi sdělili, že žádný ruský aktiva se zabavovat nebudou, protože Belgie nemá šanci na to, aby v jejich parlamentu se odsouhlasili záruky pro Belgii. Jo, ty věční. Prostě není, že tam proto nebude většina. No, Macron, ten má, já nevím, jednu třetinu poslanců a jak melanchonisti, tak lepenisti, ty to smetou ze stolu a podobně to má Meloniová v italském parlamentu. Jo. Takže bez těchto dvou, když ty řekli, my to neprosadíme v parlamentu, tak to všechno skončilo. A tím pádem takový to Mercovo vytahování se, my to nevzdáme, my ty aktiva stejně sebereme. Ne, neseberou. Protože francouzský parlament ještě nějaký čas zůstane stejný. Italský parlament zůstane ještě nějaký čas taky stejný. a postoj Belgičanů se nezmění. Neseberou nic. Ano, to jsme v piatok spomínali, že Merz spolu s von der Leyenovou, to jsou takí, no, kteří se tváří, že dobré, že teraz jsme dali len pôžičku, lebo neprešlo to ukradnutí peňazí, ale na tom pracujeme ďalej. Ako to je len otázka času, kedy to vyriešíme, všetky obavy odstráníme, nájdeme záruky pre Belgicko. Takže oni sa tvária spôsobom, že toto berte ako hotovú istú vec, o tom sa nemusíme baviť, že či sa to stane. To je jasné, že to zoberieme tie peniaze, jasné, že to treba Rusku zobrať, len treba chvíľu počkať, kým nájdeme vhodný spôsob, ako sa to celé urobí, kým odstraníme všetky obavy krajín typu Slovensko, Maďarsko, Česká republika a Belgicko. A keď sa ešte chvíľku na tom popracuje, tak tie peňažky Rusom zoberieme. To je istá vec, o tom vôbec nemusíte pochopovať. Takto sa oni tvária, títo dvaja minimálne. No, tvářet se můžou, jo. To je to, já jsem to přirovnal k rvačce dvou kluků na pískovišti, kdy ten jeden dostal na budku a s brekem jde domů a otočí se a říká tomu vítězi, počkej, já zavolám staršího bráchu, jo. Tak to je přesně stejný postoj. Teraz vyšlo v poslednej dobe, už to reagujem trošku na ten mail, ktorý tu mám pred sebou, viacero správ aj z prostredia amerických tajných služieb, že Putin sa chystá napadnúť po Baltie, Putin ide pokračovať ďalej, on sa neuspokojí so ziskami na Ukrajine a tak podobne, že čo všetko žiada, že sféry vplyvu chce obnoviť z minulosti a niečo podobné. A na toto sa pýta aj poslucháčka Saša, že čo je na tom pravdy, že Spojené štáty chcú vyťahnuť 4 EU štáty, teda Taliansko, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko z EU, či by sa nemalo pripojiť aj Slovensko? Tak a Česká republika, pekný večer, veľa zdravia, šťastia, lásky. Asi si tú informáciu tiež niekde na ňu natrafil, že vraj Spojené štáty majú teraz pracovať na vyťahnutí spomínaných nejakých 4 štátov z EU, že čo je na tom pravdy? Dneska může být pravda úplně všechno. Ano, tu informaci jsem zaznamenal. Já si myslím, že to není reální, protože když si to vezmeš, tak je tam Itálie. Itálie má euro, Itálie má obrovský dluh a bez financování Evropské centrální banky a různých úlev od Bruselu, tak se domnívám, že by Itálie velmi jako trpěla. Musela by zavést svoji měnu a jak by to s ní dopadlo, nikdo neví. Pak tam máš Polsko. Polsko je největší příjemce dotací vůbec. No tak když by Polsko odešlo, tak kdo pak bude Polákům poskytovat dotace? Mimochodem vyšel na E15 žebříček zemí, který udělali největší hospodářský pokrok. No a neúhodneš, kdo ten žebříček vede. Rebríček krajín, ktoré najväčší pokrok, ja. Akože v ekonomike, v hospodárstve, či ako v čom? No. A teraz akože celosvetovo, či v rámci Európy, či čo? Celosvetovo. Že ktorá krajina celosvetovo najväčší poskok v hospodárstve, aký urobila? No tak... Ja neviem, aby som nejakú Čínu povedal, no ale očividne to Čína nebude. Čína je asi třetí nebo čtvrtá, jo. Ja ten článek musím najít, ja som ho videl zahlít jedním okem na mobilu včera. Musím ho najít a skúsim ho vydať. Ale první sú Poláci. Poliaci? Jo. A psal, autorem je nejaká mezinárodní instituce, renomovaná, a Poláci porazili zbytek sveta. No a 19. 20. místo Velká Británie, Francie, Itálie. A nebude to hlavně vykupené tím, že to ty Poliaci v poslední době zbroja jako šialený? To určitě taky, protože když zbrojíš, tak ti letí nahoru HDP, to je pravda. Ale bohužel teda... Za mě nečekaná senzace a pokusím se to najít. Vím, že to bylo na E15, tak snad to najdu. Jinak mimochodem, říkám, dvě z těch zemí, které jsou jmenované, tak pro ně Evropská unie je v jejich současné kondici darem z nebes. No a Rakousko samostatně nikam nepůjde, kde je to čtvrtý, to nevím. To už jsem zapomněl, ale to je jedno. To není důležitý, čili já to nevidím jako moc pravděpodobný. ale jako pravda může být všechno. A fakt je, že kdyby se začala rozpadat Evropská unie, tak aby Slovensko a Česká republika, takovýhle státečky, stály samostatně bez propojení s někým dalším, tak to by asi nešlo. A propojení s Německem se nabízí naprosto logicky, protože oni by nás Němci nepustili. Ovládají bankovní sektor, ovládají pojišťovnictví, ovládají maloobchod, takže to by asi úplně nešlo. U vás jsou to Rakušani a tak podobně, nebo Němci přes VW Bratislava, že jo. Takže nevím, jak by to vypadalo, ale bez Německa bychom se asi neobešli. A spoléhat se na Spojené státy nemají přátelé, mají pouze dočasný spojence. Takže to by žádná výhra nebyla. Nicméně ty jsi začal něčím, co mě zajímá. A co proběhlo taky v českém a určitě slovenském mainstreamu. A všechno je jinak. Podle českého a slovenského mainstreamu měly americké tajné služby vydat varování, že se Rusové nezastaví na Ukrajině, že to je pro ně jenom první fáze a pak budou pokračovat dál do Evropy. Takhle to bylo prezentováno. Ano, ano, přesně tak. Jenom, že vystoupila Lucy Gabbardová, což je nejvyšší šéfka všech asi 15 amerických tajných služeb, nebo kolik jich mají, vystoupila na speciální tiskové konferenci a řekla, ta informace byla tuším z Wall Street Journal, a ta původní, a vystoupila a prohlásila, že to je lež, že to je vylhaný, že CIA naopak má přesně opačné zprávy, že Rusko nic takového nechystá. A o tom, jako bylo velký mlčení. A já bohužel nejsem ve stavu, abych tyhle věci dneska zachycoval, jakkoliv jsou naprosto senzační. Jsou naprosto senzační a já nejsem v stavu to dostat na kosu. Moje chyba, ale někde je hranice fyzických možností. A aby se to nepletlo, tak mám před sebou jeden speciální monitor tisku, který jaksi upozorňuje na rozhovor pro německý Die Zeit, kdy německý ministr obrany Boris Pistorius odmítl scénář možného ruského útoku na země NATO a uvedl, že ruské vedení neusiluje o totální válku proti NATO. To je německý ministr obrany, který ještě před 2-3 měsícema hrašil zbraněma, že do tehdy nás Rusko přepadne. Tak najednou ten samý Boris Pistorius říká, že to není pravda. Tak si z toho vyber. Mimochodom, samozřejmě Kreml hned na to reagoval, že tyto informace, s kterými přišel, myslím, Reuters, jako chce Putin po Ukrajině obsadit části Evropy, jsou vymyslené a hlouposti, ale hlavně Moskva přišla s návrhom, že chce dať Európskej únii a NATO právne nejaké záväzné vyhlásenie alebo niečo, že nezaútočí ani na NATO a nezaútočí ani na Európsku úniu, že to chcú nejako právne ukotviť, aby sme sa tu všetci upokojili. Tak túto informáciu už teda nevšimol som sa, že by sa zdieľala tak pompézne ako tá prvá o tom, že chce nás tu všetkých dostať pod svoju sféru vplyvu. Tak to len ako na také doplnenie. Mňa inak zaujímavé, ako sa vysporiadaš s touto mailovou otázkou, lebo ja som to tiež objavil, túto informáciu, trošku ma to aj prekvapilo. Nie zase nejak veľmi, ale trochu áno. Milan sa pýta, že co říká Vlk na vyhlášení ministra obrany Českej republiky, že bude pokračovať v muniční iniciatíve. Ja som našiel niekde vyjadrenie vášho premiéra nového Andreja Babiša, ktorý hovorí v podstate o tom, keď ho budem trošku parafrázovať, že vo svojej podstate tá muničná iniciatíva pre Ukrajinu bol dobrý nápad, že treba v tom pokračovať, len čo jediné treba ošetriť, aby v tom nebola nejaká korupcia, aby peniaze neutekali niekde inde, ale že ako a nápad ako taký sa mu určite pozdáva a že treba v tom pokračovať. A ak som to niekde správne zachytil, ten údaj, tak myslím 7. januára by sa malo rozhodovať o tom u vás, či teda bude táto iniciatíva pokračovať alebo nie. Tak no čo ty ako obyvateľ Českej republiky hovoríš na tento názor vášho premiéra a vôbec jeden z prvých krokov vlády, že teda hovorí o tom, no vieme si predstavať, že budeme pokračovať v muničnej iniciatíve ďalej. No, ono toho bylo víc ešte, Borisku. Vystoupil minister obrany Zuna, ktorý je za SPD, to znamená za Okamuru. No a ten, kromě té muniční iniciativy, tak vyhlásil, že pojede na Ukrajinu a že nákup stíhaček F-35 je dobře a že Rusko je agresor a takový. No, to je minister za SPD. Samozřejmě, že voliči SPD uspořádali okamžitě bouři. Okamžitě bouře a aby ho odvolali a takový. A Okamura to musel hasit s Fialou, že jako pan minister nedocenil situaci nebo něco takového. No a do toho přišlo prohlášení Andreje Babiše, nebo jo, a Okamura prohlásil, že pan minister Zuna na žádnou Ukrajinu nepojede. A to bylo na tiskové konferenci, kde teda minister Zuna stál vedle Fialy a vedle Okamury a koukal tam jak krtek z roší. To já si neumím představit. Mě na tom fascinuje několik věcí najednou. Za prvně, minister Zuna je chlapík, který má nějakých 65 a má za sebou několik vysokých škol a není to evidentně žádný hlupák. Ale holci myslí, že má dělat takovou tu správnou politiku a já bych řekl, že ho k tomu ponoukl rozhovor s prezidentem, oni se velmi dobře znají, že chlapci pospomínali, když tam byl na tom ministerském pohovoru, tak chlapci pospomínali asi jak kalili za toho bolševíka, jaký to byly kalby na den armády nebo den dělostřelectva a že dneska jako s těm ty natovský kalby už asi nebudou takový, ale čo bylo, to bylo, že jo. A čili asi pospomínali na společnou minulost, protože jí mají úplně stejnou. No a mezi tím ho náš prezident indoktrinoval ve smyslu, hele, víš, co se dneska nosí, co se musí na tom západě, tak jako ty stíhačky a ta muniční iniciativa a měl by si jet na tu Ukrajinu a takový a trošku ty Rusy spražit a takový. No a panu Zunovi evidentně vlezlo do Makovice, že čo bylo, to bylo, teda skysl ministr, tak si myslel, že jako minister si může povídat, co chce. Aniž by mu došlo, že ministrem je jenom kvůli tomu, že ho navrhla SPD a že SPD má nějaký voliče. Ty voliče mají nějaký preference. No, to člověku s dvěma nebo s třema vysokýma školama člověče nedojde, jo? Že musí respektovat nějaký program. Já tohle nechápu. A pak si zažil tu trapnou tiskovou konferenci, kde mu Okamura veřejně zakázal jet na nějakou Ukrajinu. A on tam stál. Kdyby to byl frajer, by řekl, tady máte klíče od kanceláře, a najděte si jiného ministra. Jo? Kdyby si stál za tím, co předtím vyhlašoval jako teda ten minister. Kdyby to byl frajer, tak řekne, tady jsou klíče, Tomio, a zítra si tam nainstaluj někoho jiného. Já končím. Ne, on tam stál jako pytel neštěstí a je ministrem dál. Takže se nějakým způsobem odsejchoval. Řekl bych. No a pokud jde o Babiše, tak to je problém pro voliče, ano, bych řekl. A Babiš, myslím, tím žehlí to svoje ne, platební ne, co bylo s těma zárukama pro Ukrajinu. Tak bude zkoumat jako tu muniční iniciativu a eventuálně chce dát nějakou ulitbu bohům, nějakou obětinu, A já si myslím, že to sklouzne do takové pozice, jako u vás. Slovensko oficiálně neposílá na Ukrajinu zbraně. Vláda to nepodporuje, ale nebrání soukromým firmám, aby s Ukrajinou se zelenou technikou a doplňky, muničními doplňky, kšeftovali, co hrdlo ráčí, protože je z toho daňový výnos a dobrý mzdy a tak dále. No a když se podíváš na skupinu CSG Michala Strnada, z toho se stal jeden z největších evropských zbrojářů, který na tom silně profituje. A mám za to, že tam budou obrovský tlaky, ale dopadne to podle mě stejně. Tady jde o ten symbol té muniční iniciativy. A já bych Andreji Babišovi radil, aby si s tím nezahrával. Pokud jde o jeho voliče, ale kdo jsem já, bych radil Andreji Babišovi. No, práve, vieš, som si presne predstavil toho voliča SPD, ktorý keď toto videl v priamom prenose a počuje v priamom prenose stále, že oni vôbec sa... Jednak ten minister, ktorý vyjde z prostredia SPD a takéto veci povie, tak to je absolútne v opačnom presne, to je v kontradikcii s tým, čo chce jeho volič, ktorý ho tam dostal v podstate. A keď ešte to počuje rozprávať takto aj toho premiéra, no tak to je... Akože čo chcete ešte spraviť, aby ste toho voliča viacej sklamali ako takýmito vecami? No to je zaujímavé, ako vieš, sa hneď sa tie politické postoje a názory začnú meniť a okresávať potom, ako sa podarí zložiť vládu. Toto sa často stáva, že po zložení vlády zrazu tie predvolebné sľuby a silné reči tak niekde idú bokom a začína sa to všetko tak nejak ponášať na také podobné ťahy, ktoré mali predchodcovia nenávidení. Takže na toto by si mali dať pozor, podľa mňa, vo vlastnom záujme. Tomáš z Východu píše tiež mail a má takúto otázku na zamyslenie a na analýzu. Ja skúsa zamyslieť, že čo by bolo keby, tak ako by sa zachovali Spojené štáty, ak by sa stal zázrak a títo naši vojnoví štváči by otočili o 180 stupňov a naozaj konečne a úprimne začali komunikovať s Ruskom, ako sa vrátiť k vzťahom minimálne z roku 2018 a napríklad začať rokovať o takej čerešničke na torte, ako opraviť poškodený Nord Stream a začať kupovať ruský plyn. Čo by sa začalo diať v Spojených štátoch, keď nám teraz z Bieleho domu odkazujú, aký sme úbožiaci a tak ďalej? Ďakujem za odpoveď, za vašu prácu a želám vám krásne prežitie Vianoc, všetko dobré v novom roku a Vlčkovi extra síla zdravia v boji s jeho chorobou, praje Tomáš z Východu. Ja len, kým budeš reagovať, ešte k tomu dodám, že Putin mal teraz nejaké vystúpenia. A jedna z vecí, ktorú tam hovoril na tom, nebol to Valdajský klub, ale nejaká taká podobná akcia, tak hovoril, že keby sa Európa spojila s Ruskom v zmysle spolupráce hospodárskej, tak by predbehla Spojené štáty americké. No tak ja si viem predstaviť samozrejme, že v Spojených štátoch amerického Bielom dome je, keď toto počujú a keď si to reálne uvedomia, že takáto spolupráca by mohla naozaj fungovať a nedaj Bože ich ešte aj obehnúť, no tak samozrejme treba do toho celého hádzať vidly. Takže to je len taká moja odpoveď na poslucháčskú hypotetickú otázku, že ja si myslím, že Spojené štáty robia všetko preto, aby práve Európa s Ruskom nespolupracovala. No ale bola to otázka na teba, Vlčko, takže čo by bolo, keby bolo, že by sa tu všetko otočilo o 180 stupňov, Európa by začala s Ruskom spolupracovať, opäť by sa začali riešiť otázky nákupu plynu ruského, Nord Stream dať do poriadku, znova sfunkčniť, ako by na to reagovali Spojené štáty americké? Těžko říct, mimochodem, já si myslím, že to není tak úplná fantazie. Protože určitě si zaznamenal to, že Macron prohlásil, že není možný přenechat Spojeným státům veškerou iniciativu a že by bylo dobrý začít se domlouvat s Ruskem paralelně. A četl jsem k tomu několik článků, a ty vesměs říkají, že to není jenom Macronovo mínění, že těch lidí na západě, který šefujou jaksi jednotlivým zemím, takže jich bude víc. A že Macron vyjádřil jenom určitý skupinový přání. Samozřejmě nejsou všichni. No a já si myslím, že Evropě nezbyde nic jiného. Evropa vyměnila závislost na ruském plynu, kde měly dlouhodobý kontrakty, dlouhodobý ceny a dlouhodobou kvalitu, tak vyměnili za dodávky amerických molekul svobody, kde nemají jistotu ani jedno, jsou bez dlouhodobých kontraktů. Omlouvám se, jsou bez dlouhodobých cenových kontraktů. Kvalita toho plynu je velmi proměnlivá, záleží na tom, z kterého naleziště zrovna je. No a Američani jsou schopní, pokud dostanou lepší cenu, lodě, který plujou do Evropy, tak přesměrovat do Asie, to už se stalo. No tak vyměnili jsme plynovou závislost z Ruska za Ameriku nebo za Katar. To jsme si teda určitě pomohli. A i ruský naleziště, ten ruský plyn se jednou v Evropě stane žádaný. Otázka je, kdy a jestli ještě vůbec nějaký bude. Protože když bylo ještě před válkou, tak Evropská unie už tenkrát šla po Rusku a Lajenová spol nechtěli dlouhodobý kontrakty na ruský plyn. No a dělali všechno možné, aby jako diverzifikovali, tenkrát tomu říkali diverzifikace. No a Rusové na to začali, reagovali tím, že síla Sibiře 1 a vzpomněli si, že teda s Čínou postaví sílu Sibiře 2. Síla Sibiře 2 nejde z nějak, jde jednak z nových nalezišť, které jsou na Sibiři otevřený, a jednak jedna větev měla být napájená z Tjumeně. A Tjumeň, to je výchozí bod pro všechny ty plynovody, které směřují do Evropy. A nebo závěr z toho konkluze, že síla Sibiře 2 už počítala s tím, že by část evropských nebo dodávek pro Evropu mohla jít do Číny. Dneska se síla Sibiře 2 jako začíná pomalu realizovat. Pomalu je klíčový slovo realizovat. Ale po tom, co provedli Evropani Rusku všechno za ty 4 roky, tak já si myslím, že si Rusové velmi rozmyslí, kolik plynů v případě potřeby pro Evropu budou mít. A jestli vůbec nějaký. Ďalší mail, pokud si dobře pamatám, tak zelený gauner z Ukrajiny potvrdil, že tých 90 miliard eur pôjde priamo na vojenské účely, nie na chod štátu ako takého. Tie peniaze pôjdu z rozpočtu Európskej múmie, tvorí to asi 4%, čiže 4-krát viac, ako sú príspevky pre Slovensko, členskú krajinu EÚ. Pokiaľ sa bavíme o tom, že to má byť podpora na 2 roky, v preklade sú to ďalšie 2 roky konfliktu, takzvaní európski lídri hovoria o mierových aktivitách, ale prostredníctvom vyvolávania 3. svetovej vojny. Bohužiaľ, EU je na smiech celému zvyšku sveta. Už nejakú dobu sme slepým črevom Ázie a bude to zrejme horšie a horšie. Chcem sa ale pána Vlka opýtať, či má nejaké informácie o tom, ako bude EU tých 90 miliard eur kontrolovať, či sa nerozkradnú. A pokiaľ by sa vojna skončila napríklad 24. februára budúceho roka, že či by tie peniaze išli do rekonštrukcie infraštruktúry alebo na vojnové ťaženie. A ďalšia otázka, kde chcú zobrať ďalšie miliardy na chod štátu pre Ukrajinu, pokiaľ sa EÚ nepodarí krádež storočia na ruské aktíva. Ďakujem za odpoveď, Richard z Galanty. Richarde, kde chtí si brať ďalšie peniaze, ja neviem. Jak mají postavený kontroly, aby sa to nerozkradlo, nebo rozkradlo sa toho jenom nějaký uměřený množství, tak to taky netuším. To já a velmi se obávám, že to netuší ani von der Leyenová s Kostou, o Kalasové ani nemluvím, ta netuší vůbec nic. Nevím prostě. A oni to taky nevědí. A kdyby 24. příští roku zavlád mír a byla podepsaná mírová smlouva, tak Ukrajina tam přece chce, aby měla armádu 800 tisíc mužů. No, 800 tisíc mužů. To stát jako Ukrajina nikdy takovouhle armádu nemůže financovat. prostě spotřebují obrovské množství peněz, i když budou v kasách, když se nebude střílet, když se nebudou pořizovat zbraně, nic takového. Jenom aby někde byli a platit je. A Zelenský vyhlásil, že Evropa bude muset dlouhodobě financovat ukrajinské ozbrojené síly, aby mohli držet těch 800 000 vojáků. Čili vezměme si to. Oni chtějí peníze na pokračování války. Já jsem zase četl, že veškeré ty peníze půjdou na dorovnání rozpočtu, rozpočtové díry, která tam je, nepůjdou na nákup zbraní. Čili kdo má pravdu s touhle informací, to neřešme, není to důležitý. Prostě Ukrajina potřebuje daleko víc peněz, než z toho Bruselu dostala. A na co ty peníze půjdou, ty bruselské jedno. Čili potřebují prachy na vyrovnání rozpočtu. To sme riešili v piatok túto otázku presne, no. Že no dobre, tak 90 miliard ste dostali, ale že Ukrajina už teraz hovorí, ďakujeme, to je pekné, ale že málo. Treba viac, toto je presne málo, to tak. Je málo. No a tak áno, že odpoveďou na toto je od Lajnove a Merca, také to, čo sme tu už dnes tiež spomínali, že no áno, tak veď my vám dáme, však ideme tie ruské peniaze ukradnúť, to je len otázka času, počkajte chvíľu ešte a my to zoberieme a dáme vám. No len stále viac sa ukazuje, že toto je naozaj len taká póza. Toto neurobia, alebo to nedokážu urobiť, tie peniaze nezoberú zrejme Rusom. No takže vo výsledku to znamená, že nemajú podľa mňa žiadny plán C, proste ani plán ne. B. Jednoducho nie je nič. To sú ľudia, ktorí teraz niečo vymysleli, na teraz si nejako odtlačili ten problém na nejaké, viete, že pár mesiacov alebo čo to zase potlačili niekde a uvidíme, čo bude. Však počkáme, necháme sa prekvapiť, však možno dovtedy niečo Trump vyrokuje a kto vie, ako nechajte to teraz. Tak ja si myslím, že máme takýchto lídrov, že oni takto presne rozmýšľajú, že teraz to chvíľu otlačili a teraz majú chvíľku pokoj s tým, že takto oni takto si oni fungujú tu. Vojsko, ešte k tej Ukrajine. Oni potrebujú peníze na zlátání rozpočtu. Pokud povedou válku, tak budú potrebovať peníze na válku, tu nemají. Pokud bude mír, tak potrebujú obrovský peníze na udržování armády, kterou chtějí, aby měli, a na její znovu vyzbrojení. A vedle toho, kdyby byl ten mír, tak budou potřebovat asi bilion dolarů na to, aby uvedli tu Ukrajinu do nějakého rozumného stavu po té válce. Jo. To jsou obrovský peníze. A ty peníze prostě nejsou. Ty nikde nejsou a nebudou. Kdokoliv tvrdí cokoliv jinýho, že budou peníze na obnovu Ukrajiny, tak já říkám, že nebudou. A i kdyby ukradli všechny ty ruské aktiva a poslali je na Ukrajinu na tu obnovu, tak je to asi 200 miliard, teda eur nebo dolarů, no ale celkový škody jsou dneska minimálně 1 bilion dolarů, kdo poskytne těch zbylých 800. To je jako s odpuštěním, když plivneš na horkou plotnu, jo, tak to akorát zasíčí a to bude všechno. Ty peníze nejsou a nikdo je nedá. A nedoceňuje se jedna věc, kterou Trump soustavně opakuje. A ty evropský hlupáci, některý to opakují po něm. A ten zbytek, kterým už to začíná ocházet, tak ty si netroufnou o tom mluvit. Součástí toho mírového plánu má být přijetí Ukrajiny do Evropské unie do konce roku 27. To znamená, že by bylo 720 dní na to, aby, nebo 730 dní na to, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie. A já tvrdím, že Evropská unie, její konec, začne v okamžiku, kdy se Ukrajina stane členem. A to ze dvou důvodů. Ukrajinu nikdo, ani Evropská unie, nedokáže ufinancovat. Slovensko dostává nějaký tranče, prostě vy a my jsme zatím ty takzvané přijímající státy. V okamžiku, kdy přijde Ukrajina, tak jsme čistí plátci, kdy sem nepůjdou skoro žádný peníze, ale příspěvky do Bruselu půjdou. A všechny tyhle příspěvky půjdou na Ukrajinu a bude se mávat tím, že to je přece solidarita, že to je potřeba. Ale ta Ukrajina, rozpočet Evropské unie, není dostatečně velký na to, aby zasanoval potřeby Ukrajiny. To tvrdím s plnou vážností. To je jeden důvod, proč se začne rozpadat Evropská unie. A ten druhý důvod je ukrajinská agrární produkce. Ta ukrajinská agrární produkce, ta zamázne zemědělství Francie, Polska, Itálie, Holandska, po Slovensku a České republice nebudeme mluvit. Prostě ukrajinská černozem funguje tak, že vezmeš nějaký kůl, který jsi našel, vrazíš to do země. A když ten kůl náhodou byl z jabloně, tak přes příští rok tam jdeš sklízet jabka. Jo. Když to náhodou bude meruňka, tak tam budeš trhat meruňky. Takhle prej je úrodná ta ukrajinská černozem. A dobře se podívej na to, když jsou v obrázky z Ukrajiny, když jsou třeba zákopy, jo? Speciálně u zákopů. A podívej se, jak je ta vrstva té černozemě silná. U nás, když máš někde u vás po Dunajské nížině tu nejúrodnější půdu, tak já nevím, tak tam bude půl metru, když půl metru hodně. 30 cm černý hornice. Tady je to metr a půl, dva. Jo. Do hloubky ta černozem. Čili tohle spolehlivě zlikviduje evropské zemědělství. Notabene, zlikviduje to evropské zemědělství už proto, že většina té ukrajinské černozemě byla prodána americkým společnostem typu BlackRock. Jo. No tak a ty si samozřejmě prosadí, když už to koupili, tak tam budou chtít pěstovat. A když tam budou pěstovat, tak to nebudou vozit do Ameriky, ale budou to chtít pouštět na jednotný evropský trh. Čili to povede k rozvalu Evropské unie naprosto bezpečně tohle. Prajem pekný deň. V poslednej relácii ste vyčerpávajúco rozoberali problematiku ekonomickej katastrofy Eurosojuzu. Onedlho uplynie rovnako dlhá doba trvania reálneho kapitalizmu ako toho socializmu u nás a bude čas rekapitulovať. Výhovorky, že zaostávame kvôli rokom komunizmu, mi dnes prídu rovnako hlúpe, ako keby sa v 80. rokoch vyhováral Husák za ekonomické zaostávanie na roky nemeckej okupácie za druhej svetovej vojny. Už to tak vypadá, že sa nám za ten čas len podarilo utratiť dedičstvo predkov a momentálne žijeme z podstaty ešte aj rekordným tempom sa zadlžujeme. Aj v minulom režime sa rozkrádalo, ale zďaleka nie tak masívne a systematicky a hlavne kapitál ostával vo vnútornom obehu, kdežto dnes všetko odchádza do zahraničia. Čo má ale desí najviac je tá blahosklonnosť elít, s akou sa privoláva vojna. Nedávno to pomenoval aj prezident Putin, že západné elity potrebujú vojnu na to, aby ňou zakryli dlhodobú sériu svojich omylov a zlyhaní. Myslíte si, že je ešte možné v súčasnej situácii vyhnúť sa zatiahnutiu do vojnového konfliktu? Ďakujem za odpoveď, ako aj za vašu celoročnú prácu v Slobodnom vysielači a Vočkovi posielam na Silvestra veľa pozitívnej energie, požehnané sviatky, veľa zdravia, šťastia a lásky a síl do ďalšej práce vám prajem obom, Vladislav. Tak ja k tomuto poviem v rýchlosti, že ak by sme Vočko urobili nejaký rebríček najčastejších otázok roku 2025, tak si myslím, že táto by určite postúpila do druhého kola, alebo do užšieho výberu, lebo toto bola podľa mňa jedna z najčastejších otázok, že či sa dá ešte v dnešnej situácii robiť niečo s tým, aby sme sa vyhli nejakému svetovému konfliktu. Toto bola naozaj jedna z tém, ktorá najviac zaujímala ľudí pri týchto našich reláciách. Takže je celkom pochopiteľné, že sa s týmto druhom relácie stretávame aj v dnešnej, vlastne poslednej hodine vlka, respektíve listárni. Tak som zvedavý, že čo poslucháčovi na toto odpovie, že či ešte je teda šanca, alebo už ani veľmi nie. Tak ja sa domnívam, že áno. To není o tom, jestli je šance. To je o tom, jestli tu šanci všichni tie Starmerové, Mercové a Macroni chtějí zvednúť. Nebudu sa baviť o Klasové, nebudu sa baviť o Zelenským, nebudu sa baviť o Polácích. O těchto se baviť nebudu. Ale to záleží na tom, jestli tu šanci chce zvednout nejméně populární britský premiér Starmer. To já, když toho chlapa vidím, ten jeho těstovinový obličej, jo, bez emocí, tak si říkám pro Boha, čím ten okouzlil masy. Jo. Jestli to bude chtít zvednout teflonový eman a jestli to bude chtít zvednout reinkarnace železného kancléře Bismarcka v Berlíně, což je Merz, ale ten Merz, Merz je prostě šmerc. To už není Merz, to je šmerc. Němčináři vědí, co jsem právě řekl. V němčině slovo šmerc znamená bolest. Merz je prostě dneska bolest. A nebo ještě existuje další přesmička, která je taky pěkná. Merz už je jenom špatný šerc. A slovo šerc znamená vtip. Jo? Čili pokud tihle tři pánové dostanou rozum a budou se toho rozumu držet, tak žádná válka nebude. Oni vědí, že by ji nepřežili. Jo? No, takže já si myslím, že šance na mír jsou celkem slušný, protože Amerika se chová zdrženlivě vůči Rusku a doufejme, že to tak zůstane. A bez Ameriky jsou to jenom malí psíci u boudy. To jsou takový ty, když jde velký pes a někdo vede tři čivavy, tak ty tři čivavy, ty jsou prostě hrozně zpateční. Ale jenom do okamžiku, než se ten velký pes po nich podívá, nemusí nic dělat. Tačí, když se po nich podívá, jo. A potom ty čivavy zalejzají do kalhot svého pána, aby nebyli vidět. No, tak. No, teraz tu máme mail od Plepsika, ja sa tak trošku usmievam, lebo pekná otázka prišla od neho, nebude to len teda na politickú vlnu ladené, ale aj z iného súdka, tak vidím, ako sa s tým vysporiadame. Dobrý deň páni, mám na vás otázku ohľadom bilancie vojny na Ukrajine. Poznáte web, kde by boli uvedené náklady vojny, náklady hlavne finančné, čo EÚ, ale prípadne aj iné krajiny už spálili vo vojne a prípadne aj odhadované straty ľudské, materiálne, či už na vojenskej technike, alebo na infraštruktúre, podobne ako lostarmur.info, ale komplexnejšie, to je teda nejaká stránka, kde sa tieto informácie teda dohľadať podľa poslucháča. Myslím si, že toto drvá väčšina obyvateľov Európskej únie nedokáže ani zďaleka si predstaviť a možno, ak by si to uvedomili, tlak na mier z dola by bol podstatne silnejší. Toto by sa malo pripomínať stále dokola. To, čo sa deje u našich susedov, je tragédiou a malo by byť mementom pre všetkých, čo zatvárajú oči nad nepríjemnými vecami, ktoré sa okolo nich dejú. A je jedno, či je to v susednej krajine, alebo v vlastnom štáte či meste. Na tá druhá otázka. Aby sme nekončili rok príliš negatívne, tak tie otázky sú na nás obi dvoch, že či mi viete povedať dve veci, čo vás najviac tento rok potešili, jednu z politiky či svetového diania a druhú z ľubovoľnej oblasti. Želám vám aj všetkým poslucháčom pokojné sviatky a veľa zdravia v novom roku a na Vlčka budem myslieť, posielam pozitívnu energiu a držím palce. Píše Plepsik. Tak Vlčko, prvá otázka bola, že či vieš niekde nejaké informácie, kde by sa dali nájsť, že koľko to všetko vlastne doteraz jednotlivé krajiny na tej Ukrajine stálo, koľko teda spálili peňazí v tejto vojne a prípadne aj nejaké odhadované straty ľudské, materiálne, či už na vojenskej technike alebo na infraštruktúre. Či takúto stránku nejakú poznáš, kde by tieto veci boli nejak tak zhrnuté? Nemám takovou stránku. Fakt je, že není to príliš dávno, tak pokud jde o finanční náklady, která země na Ukrajinu poslala nebo do té války poslala, tak jestli se dobře pamatuju, tak Kielský institut, což je jeden z mimořádně renomovaných ekonomických institutů v Evropě, tak vydal žebříček zemí, kde byly přesné částky. A takže to je pokud jde o náklady. A pokud jde o ztráty, tak se všichni víceméně dohadujou, kolik to je a jsou různý odhady, ale že by byl nějaký, třeba BBC sleduje ruský zprávy na základě úmrtních oznámení a tak dál. Ale aby byl západní tajné služby určitě nějaký materiály mají, ale nevystupují s nima. Ukrajina samozřejmě nic neřekne, Rusko taky ne. To neznamená, že ty stránky nejsou. Plepsíku, já kdybych tohle hledal, kdybych to potřeboval teďko hned, tak se zeptám umělý inteligence a věřím tomu, že bych z ní dostal linky, který by něco řekl. Jo. Ale ani těm linkům bych moc nevěřil. Říká se, že na Ukrajině se propálilo řádově asi 350 miliard dolarů do teďka. A ztráty, já osobně bych je odhadoval jednak jední ruský a ukrajinský a ty ruský a ukrajinský vidím každá strana po 1,5 milionu mrtvých a těžce zraněných. Je to můj odhad, ale když někdo řekne, hele, já to vidím na polovičku nebo na čtvrtinu, tak to bude zrovna tak dobrý odhad jako ten můj. V piatok v hodině Vlka jsme si púšťali aj zvuky na úvod a hovoril tam Robert Fico z tlačové besedy, kterou mal těsně po tomto samite, že áno, že padla aj táto otázka na samite, že ani nie tak, že koľko to stálo, ale že koľko obetí to prinieslo, takže tak 5000 nejak, že, ale že dobre to robíme, lebo že 5000 mesačne padne Rusov, respektíve buď ich zabijú, alebo sú zmrzačení. Čiže taká radosť panovala z toho, že dobre, že treba v tom pokračovať, však tých Rusov countryme týmto, tak ich vlastne oslabujeme, tak Fico vraví, že dobre, že spýtal, že ako je to s Ukrajinou, no to sa nepýtajte, to sa nepatrí pýtať, tak vraví Fico, no tak to bude tak nejak podobne, ale on osobne si myslí, že tam budú ešte straty dvojnásobne väčšie. Čiže, no my sa, veď toto je to, čo ja na týchto ľuďoch, ktorí sa tu tvária, že sú podporovatelia Ukrajiny, je toto jedno nerozumiem, že oni si nie sú schopní uvedomiť, že vy tým, že vy tam dodávate darček Putinovi a skladáte sa na zbrania, neviem čo, že vy prispievate priamo k tomu, že sa tam ďalej zabíjajú ľudia. A darmo, že vy poviete, že keby Putin teraz rovno povedal, že je mier, tak bude mier. No nepovie to ten Putin, lebo ste ho dotlačili do tej vojny, presne tým, že ste sa rehotali, keď Rusko nie vy, ale tí politici, ktorých vy obhajujete, že sa rehotali Putinovi do očí, že so smiechom zhodili jeho obavy zo stola o nedeliteľnej bezpečnosti. On predsa hovoril, nemôžete tlačiť Ukrajinu do NATO, pre nás je to červená čiara, bude vojna, nerobte to. Hovoril to dlhodobo. Napriek tomu, George Bush mladší, 2008, Bukureštský summit, nie Ukrajina pôjde do NATO. V tej dobe to hovoril, keď bola proti, nie len Európa proti tomu, aby bola Ukrajina v NATO, ale aj samotní Ukrajinci boli proti tomu. To tak Bož na to kašľal, jeho to nezaujímalo, čo si kto myslí, Ukrajina pôjde do NATO. A mohli by sme takto pokračovať, čo všetko sa udialo. X krát sme to tu v tejto relácii rozprávali, od Majdanu, cez Minské dohody nedodržané, po to všetko ďalšie, čo napokon vyústilo do vojny. A títo ľudia, to je to, čo ja akoby nesom schopný ako pochopiť, že ako oni rozmýšľajú, že oni si naozaj myslia, že oni pomáhajú Ukrajincom a že je úplne v poriadku, keď oni povedia, že Ukrajina bráni naše európske hodnoty, nás, Európanov, pred Ruskom. To je čo za sebectvo, to je čo za odporný egoizmus, ktorý vy v sebe máte, že vy bez nejakej štipky ľudskosti poviete, v podstate vy vravíte toto. Veď nech tí Ukrajinci tam zomierajú v boji s Rusmi. Veď to robia za naše európske hodnoty, za nás. Však nech sa bijú, veď nech sa oslabujú. Veď to je dobré, veď nám to vychádza. Lebo oni si naozaj myslia, že toto je nejaký cnostný postoj, ktorý oni majú. Že áno, že to musíme podporovať ďalej vojenský Ukrajinu, lebo ona sa bráni Rusku, tak musíme v tom ďalej pokračovať. Ale ja vám vravím, že no ale vy si predstavte, čo to robí s takým nejakým radovým Ukrajincom, ktorého práve vďaka tomu, že vy to podporujete a financujete, že ho teraz pred chvíľou práve niekde na ulici zmobilizovali. On keby sem prišiel teraz, tak on sa vám za toto nepoďakuje. On by vám povedal, ja chcem, aby bol mier, ja chcem, aby sme prestali bojovať. Tam máte dezercie v ukrajinskej armáde nevídaných rozmerov, čiže očividne sa tým Ukrajincom nechce brániť vaše európske hodnoty za vás. A vy si myslíte, že ste nejakí úžasní, lepší ľudia, lebo vy podporujete Ukrajinu. Ja si myslím, že raz vám to tí Ukrajinci strašne spočítajú, keď im dôjde, že do čoho ste ich dotlačili, čo ste podporovali, že pod akými falošnými ľudskými, neviem, akými úžasnými cnostnými cieľmi ste ich proste hnali na jatky, lebo to, že s tým súhlasíte, to, že to podporujete, to, že tu omielate mantry týchto politikov a zbierate sa tu na nejaké vojenské, to všetko prispieva k tomu, že tá vojna ďalej pokračuje, že títo ľudia sa tam zabíjajú. No tak, dobre, však ja si myslím, že raz to tým Ukrajincom dôjde, že kto im chcel dobré, a kto nie. No ale Vočko, aby sme úplne od toho mailu neušli, tam ešte je otázka číslo 2, A poslucháč by chcel vedieť aj, že čo ťa potešilo. Dve veci, najskôr v tej politickej oblasti a potom jedna taká z ľubovoľnej oblasti, že čo ťa tak potešilo tento rok. Tak pokud jde o tu politickou oblast, tak je to jednoduchý. Prostě, že volby, že Fiala dostala vejpráska a skončil. Jo. To je... Kdyby nebylo tohle, tak by hledalo opravdu těžko, co mě potěšilo. A v soukromí toho jako moc nebylo. Tady si nemám kam sáhnout. Bola to otázka na nás obidvoch, tak ja odpoviem v tej prvej odpovedi presne takisto ako Vlčko. Ja som očakával, ako dopadnú voľby v Českej republike a z politickej oblasti myslím, že toto bola jedna z najväčších vecí, ktorá ma potešila, keď som videl, že vyhral Andrej Babiš a videl som tie predlžené ksichty nešťastné, progresívne, ktoré nevyhrali. Toto ma naozaj úprimne potešilo, hoc teda nie som nejaký veľký idealista, optimista v tom zmysle, že teraz bude všetko ideálne, však napokon už sme sa dnes bavili o muničnej iniciatíve, ako sa to zrazu už prehodnocuje a tak podobne, ale som rád, že Fialová vláda bola porazená aj vo vzťahu k tomu, ako sa správala voči Slovensku. Takže toto ma naozaj úprimne výsledky volieb v Českej republike potešili. Toto je z politickej oblasti naozaj taká top radosť, ktorá u mňa vznikla. No a keď sa pýtate na takú osobnú, možno to bude znieť blbo, banálne, ale ja som sa tento rok potešil z toho, že sa mi podarilo urobiť moje domáce víno z hrozna, ktoré som si nazbieral u mami na záhrade. A to som tak nejak druhýkrát robil v živote. A prvýkrát to dopadlo tak kade ako, tak si vrajem, asi mi to nepôjde, tak to nechám, ale tento rok na jeseň sme to zase obtrhali, to hrozno, a vrajem si, tak skúsim to ešte raz, tak som to znova skúsil a zistil som, že zase až také nejaké extrémne ťažké veci sa kolo toho nerobia, zo pár takých tých základných vecí treba pri tom dodržať, keď to, ja neviem, lisujete a tak, to hrozno. Tak som to skúsil teraz druhýkrát urobiť a ja mám pocit, keď som si tak teraz pred Vianocami som si tak okoštoval to vínko, tak si podľa mňa celkom dobré. Tak som sa tak potešil z toho, úprimne som sa potešil, že takáto vec sa mi podarila, ktorú som nikdy doteraz nejak tak nerobil, tak som to vyskúšal a celkom mi to išlo. Tak si vrajím, že z tohto mám takú radosť. Toto ma tak naozaj opremne potešilo, že toto by vyšlo tento rok. Že tento rok sa mi podarilo urobiť vlastné víno. Nie je ho veľa, ale bude zo pár fliaž na tieto sviatky, tak sa z toho teším. No, tak toto ja mám takúto radosť. Keď sa tak na to ti gratulujú. Keď sa na to pýta poslucháč. Máme tu aj od Zuzany niečo. Dobrý večer, dobrý deň prajem obom pánom. No, to ste začali tému. V Bratislave na Dunajskej v novembri behom dvoch týždňov sa pokúsili vykradnúť pražskú mincovňu a aukčnú spoločnosť Mačo a Chlapovič, alebo Macho a Chlapovič. Poškodili dlažobnou kockou aj inými predmetmi dvere u Macha viacero preskaných častí, ale dovnútra sa nedostali, takže to pražské klenotníctvo je slabo zabezpečené. Pán Vok, to pre mňa lepšia téma nemôže byť. Zlato stúpa ďalej, to som zvedavá, čo sa bude diať. A striebro teraz korigovalo na $69.50. Prajem vám hlavne veľa zdravia v novom roku a prajem obom všetko dobré do nového roka. S pozdravom, Zuzana. Áno, to vieš samozrejme, o ktorú Zuzanu ide. Toto je poslucháčka, ktorá pravidelne píše ohľadom týchto cenných kovov. Očividne sa naozaj o toto zaujíma. Takže môžeš prípadne zareagovať na tento e-mailík. Zdravím, pani Zuzano. Som rád, že sa slyšíme. Pekný Vánoce vám, vašim blízkym a šťastný nový rok. No, to pražské klenotnictví, to bylo opravdu docela zajímavé, protože ta vitrína měla být z bezpečnostního skla, ono se to rozprsklo, jako kdyby to byla okejní tabulka. Jo. No, tak hold, příště si daj větší pozor. Ale přeju vám ještě jednou pěkný Vánoce a šťastný nový rok. Budu se těšit, že se uslyšíme i v novém roce. To už sme inak pri mailoch, ktoré nám prichádzajú teraz do hodiny Vlka, čiže teraz už kľudne môžeme povedať, že sme sa už listárne posunuli do tej časti relácie, ktorá je posluchačská voľná. Máme tu aj mail, už ktorý prišiel teraz od Ľuba z Madridu, ktorý ale dočasne pobýva v Levoči, teda na východe Slovenska. Dobré ráno, zdravím vás, počúvajúc poslednú reláciu Hodina Vlka, pripadal som si ako Alenka v ríši divov a neustále som si kladol otázku, že o čo to vlastne tej Európe ide vo vzťahu k podpore Ukrajiny, čo očakávajú, že čo sa stane, keď do Ukrajiny nalejú ďalších 90 miliárd eur. Sú naozaj takí hlúpi, takí otrhnutí od reality, zaplatení, alebo ich niekto vydiera, veď tu sa už normálne rozum zastavuje. Čudujem sa aj tomu, že silné priemyselné zväzy v Nemecku a Francúzsku, ktoré majú veľmi silné slovo, im tam nebuchnú po stole a nepovedia, že už stačilo. V sobotu 20. decembra bola na Teatrojke relácie Pozrime sa na to, kde boli hostiami Chmelár, Nevedialová, Klus a ešte niekto z PSK. A tam bolo krásne vidieť rozdielne pohľady na daný problém. Chmelár im tam vysypal všetko, o čom ste vy rozprávali posledné 3 roky, ale na mainstreame bolo okolo týchto vecí ticho. Všetko od roku 2014, Minské dohody, Odesa, dom odborov, potláčanie ruského jazyka, korupciu, presne všetko tam povedal. A tipnite si, aká bola asi reakcia druhej strany. Nič z toho nie je pravda, vymýšľa si, je to ruská propaganda a kadejaké ačohentizmy. Dojalo ma, keď PSK porovnával korupciu na Ukrajine s korupciou na Slovensku, že tým, že obnovili protikorupčný úrad NABU, že to je signál, že to s bojom proti korupcii myslia vážne a prepojil to so zrušenou špeciálnou prokuratúrou na Slovensku. Proste bolo to ako hrach o stenu hádzať. Záverom by som sa ešte chcel vrátiť k pôžičke pre Ukrajinu. Nesmieme ešte zabudnúť na pôžičku, za ktorú sa Slovensko a Česko zaviazali za vlády Matoviča a Fialu. O tom je zatiaľ ticho, ale bude to tiež pár miliárd. Tak to by bolo všetko. Želám vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Oddychnite si a úspešný rok 2026. Spomínaný Ľubo, bežne z Madridu, ale toho času z Levoče. Ďakujeme veľmi pekne za takýto milý mailík. No čo, Vočko? Ľubo, užij si to doma v Levoči. Když je návrat domů, tak by to ty Vánoce by měly být dvojnásobně pěkný. No a jinak se dá jenom souhlasit, bohužel, s tím, co jsi napsal. Ty je vždycky jedině správný. Neuznají nic. To jako... Ty mi připomínají lidi ze starého židovského vtipu, kdy Izák přijde domů a načapá Sáru inflagranty se sousedem a teďko tam stojí ve dveřích jak solnej sloup a Sára na něj kouká a říká, no Izáku, věříš víc svým vlastním očím nebo věříš víc své dobré ženě Sáře? Jo. Tak tenhle vtip je o té vždycky jedině správný. Těm se může ukázat cokoliv a oni věří víc své dobré ženě Sáře nebo von der Leyenový nebo Kalasový nebo Washingtonu, to podle případu. Tak takhle to funguje. Inak tento istý druh otázky poslal aj Marek, ktorý píše, dobrý deň páni, mal by som otázku, či podľa vás vedenie Európskej únie nie je niekým vydierané, keď nás ťahajú týmto samovražedným smerom, predsa nemôžu byť všetci tak sprostí. Ďakujem za celoročné informovanie o dianí doma aj vo svete, prajem príjemné sviatky, pohodu a v novom roku pevné zdravie oboma. Veľa poslucháčov, no je to tak, ako si povedal, že a tak ako napokon to popísal aj Ľubo, že títo ľudia sú nenapraviteľní, ale dopovieme si to, dáme si vočko hudobnú prestavčku, aby som ti vravil pred reláciou, že budem musieť odbehnúť, lebo poštár, tak idem to vybaviť a o malú chvíľku sme naspäť. Well, Všetko je vybavené, aspoň pre túto chvíľu. Vlčko, dúfam, že na linke stále. Som tady. Dobre, dobre. Chcel som povedať len to, že je to naozaj tak, ako si to hovoril aj ty, ako na to poukazujú naši poslucháči, že títo ľudia sú nepoučiteľní. Ak sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa títo ľudia dokážu podriadiť realite, tak akoby stále častejšie sa ukazuje, že ani napriek všetkým tým okolnostiam, ktoré jednoznačne poukazujú na to, že sa mýlili, sú títo ľudia nenapraviteľní a preto, hoď sa to možno nepatrí v tomto predsviatočnom čase a deň pred Vianocami, ale ja to poviem tak, ako to cítim, že keď vidím týchto ľudí, ktorí sa absolútne otrhli od reality a rozhodli sa, že budú vo svojej smrteľnej politike pokračovať preto, lebo si nevedia predstaviť, že by povedzme priznali, že sa mýlili a pochybili a v tejto chvíli bojujú, ja neviem, o svoje prežitie, lebo silou mocou musia trvať na tom, že toto rozhodnutie bolo správne, tak potom mne z toho vychádza len jedno jediné, že títo ľudia musia byť normálne, že porazení. Oni musia, tá aj vojna na Ukrajine a všetci tí, ktorí ju podporujú, musia proste byť porazení. Normálne, že musia prehrať. Lebo očividne to nejde tým štýlom, že by sme sa vedeli dohodnúť, že dobre, v poriadku, my sme sa mýlili, tak si sadneme za rokovací stôl, ale poďme rokovať. Ak toto nie je možné, lebo máme dočinenia s ideologickými šialencami, ktorí sa rozhodli, že budú na svojom trvať napriek všetkému, aj keď zničia Európu, tak potom hovorím, že títo ľudia musia byť porazení. Mne z toho nič iné nevychádza. Ja samozrejme týmto teraz ani náhodou nehovorím o tom, že treba tu vyvolať nejakú vojnu alebo niečo podobné, ale že jednoducho, kým týmto ľuďom nedôjdu zdroje absolútne, že už nebude z čoho brať, takto porazený, tak dovtedy oni proste nedajú pokoj. Čiže ja som v tomto smere pesimista. Ja si myslím, že oni budú ešte hľadať spôsoby, ešte viacej zadlžia Európu a ešte budú viacej škodiť, až to dôjde do bodu, že už nebudú, že tá komora bude tak prázdna, že už naozaj nebude čo zobrať a vtedy, keď budú úplne na kolenách a takto porazení, tak až vtedy stiahnu zbrane. Žiaľ, ja to vidím takto. V podstate pesimisticky. Borisko, mne na monitoru tisku teďko vyjel článek z Finska, který říká, ruští vražední vlci terorizují Finsko. Počet soubů zabitých ve Finsku proce vzrostl a můžou za to vlci z ruské strany. Jo. Ano, takže proto je potřeba bojovat, ale vedle toho ono se jako něco dává do pohybu. Oni už to někteří z těch vždycké jedině správných vidí, protože na německých zdrojích zase je zpráva, že předseda poslaneckého klubu CSU, to jsou Bavoři, Bavorská křesťansko-sociální unie, je v zásadě pro přímé rozhovory mezi Evropany a ruským prezidentem Putinem. Evropa si musí všímat sebe sama jako hráče na tomto hřišti, říká předseda Hoffmann v Bundestagu. Musíme zastupovat evropské zájmy a to je v rozhovorech s Putinem přípustné a možné. Jo? Čili už se začínají někteří nabalovat na Macron. No, tak vidíš. Ale bude to trvať. Áno, áno, veď to, že to bude trvať. A vieš, už zase ešte otázka, čo si oni predstavujú pod tým. Bože môj, zase ďalší. Zase musím ešte odbehnúť, lebo ešte sa to očividne. Nie, tak ešte si dohráme pesničku a už potom naozaj to bude vybavené. Dneska je to vočko listáreň, ako sa naozaj patrí aj s reálnymi a naozaj s tými poštármi, nie len tými virtuálnymi, ktorí nosia maily. Ne, Borisku, ne. My to všichni bereme tak, že u koruny budou mít velikýho Ježíška. Messengery se trhnú. Ale teraz to naozaj nebolo o tom. Ale všimol som si, že... Ty si ale musel byť hodnej, hele. Vieš čo, ale ja práve, že napríklad teraz som bol preto, lebo však doniesol nejaký doporučený dopis a popri tom som zobral do ruky aj obálku, čo máme tu teraz nejaké prianie. A teraz ju akorát otváram, však pozri, aha, môžem zašuchotať papierom, že pravda. Tak otváram obálku a predstav si, čo tam je napísané, že veselé Vianoce, šťastný nový rok, aby už nikto nebol sám. A vieš, kde tam podpísaný? Lajči. No, tak Lajčeho zdravíme oba dva. Ja si to... Ja som vydal... A ešte nejaká krásna včera, kresbička. Dnešní kosa je opřená o Lajčiho článek. A ten článek je postavený na tom, co si přála jeho malá dcera k Vánocu. Za mě naprosto senzační čtení. Jo. Takže Lajči, děkuju touto cestou a pozdravuj dcerku. Takže vidíš, že takéto veci, že ešte aj do dnešnej listárne, my nečítame len maily, ale normálne, že z reálnych naozajstných listov, respektíve pohľadníc, ktoré som teraz bol prevziať, čiže ešte dokonca to vyzerá, ako keby si to... A neviem, či to je ten Lajči, lebo však Lajči z Prešova nám píše, ale toto je, že nejaká dedinka pri... Šarišské Lužianky, tak neviem, či to bude ten no, Lajči. No, tak to je u Prešova. To je u Prešova, takže to je ten náš Lajči, áno, áno, takže to bude náš Lajči, tak ďakujem, to ja teraz ani neviem, že ako si to on krásne naplánoval, že takáto obáločka príde práve do listárne, to je neuveriteľná logistika, ktorú Lajči v tomto smere zvládol a ja si to potom samozrejme otvorím celé a pozriem si kresbičku a všetko ostatné, čo tam je, takže ďakujeme Lajči veľmi pekne. Bol som si to práve teraz prevziať od poštára, ktorý mi doniesol teda niečo doporučené, na to sa pozriem tiež. Takže, kde sme to vočko skončili predtým, ako som musel ešte znova odbehnúť? No, tak to sme dostal. Dobre, nevadí. No, bavili sme sa o tých našich lídroch úžasných európskych, ktorí... A aj o tých vlkoch nešťastných ruských. Áno, tú informáciu som si dnes aj ja ráno prečítal, že ruské vlky terorizujú Fínov, že hrozné veci. Takže, no áno, že to sú určite zase Putinom vycvičení vlci. No, máme tu ďalší mail od Františka z Ostravy. Dobrý deň, prajem, zdravím vás oba a přeji vám krásne Vánoce. Mám jednu otázku, možná iš byla zodpoviezená dříve, tak snáď se nebudete zlobiť, pokud otázka padne znovu. Pokud zaistí EU Ukrajine financovanie na další dva roky, tak co bude pak? Rusko má isté problémy, ale ze svojej podstaty klidne bude pokračovať dál. To znamená klidne i další dva roky, pokud by k tomu tak hypoteticky bylo, kde vezme EU peníze na další léta. Vlku, ďakujem že i přes tvůj zdravotní stav nadále držíš a pokračuješ. Většina lidí se v takovom stavu lituje a na veškerou činnost rezignuje. Opravdoví, ušlechtilí lidé toto nedělají, dělají přesně to, co ty. Pracují na tom, co jim dává zmysl bez ohledu na okolnosti. Takoví lidé mají duši a ty ji máš. Na závěr ještě dodám, není důležité, kdy zemřeme, ale v jakém stavu duše odejde. To je také rozdíl, zda půjdeme do nebe nebo do pekla. Držím ti palce, dnešní večerní modlitba bude věnovaná tobě. Tak toto totiž zkouším s posíláním všeho dobrého tobě já. Mějte se krásně oba, díky za vše. František z Ostravy, takýto krásný mailočko od něho priletěl. Františku, moc krát děkuju. Já se nechci uzavřít do úlity a nechci se v tom pihňat, protože to se můžu jít rovnou oběsit na půdu. Jo. No, nemusím čekat na to, co bude, ale kde vezme Ukrajinu, nebo co bude za ty dva roky. Nikdo neví, co bude zítra odpoledne, na to, aby věděl, co bude za dva roky a kde vezme Evropa peníze. Tak si troufnu říct, že to neví von der Leyenová, neví vůbec nikdo. Prostě to neví. No a tak v podobnom duchu aj v tejto chvíli asi už teda posledný mail od Ľuba. Dobré ráno, vojna sa jedného dňa skončí. Čo si myslíte, ako budú vyzerať rusko-európske vzťahy? Predpokladám, že Rusi sú si veľmi dobre vedomí, že západná Európa, ale aj Američania veľmi pomáhajú Ukrajine v útokoch na územie Ruska. Nejde len o zbrane ako také, ale aj spravodajské informácie, satelitné navádzanie, obsluha zložitých raketových systémov a podobne. A potom sa Putin stretne s Trumpom a potlapkávajú sa ako bývalí spolužiaci po stretávke po 20 rokoch. Príde mi to také bizarné. Len tak na pobavenie skúste si zavrieť oči a predstaviť si, ako sedí Putin za stolom spolu s von der Leznovou, Macronom, Starmerom, Mercom a ostatným výkvetom. Ľubo nám naserviroval takúto predstavu. No, tak ako ja sdílim Ľubovo přemýšlení. Prostě já takovou fantazii nemám a být Putinem. Já už bych s nima nepromluvil, v životě bych s nima nepromluvil, ale nejsem Putinem. A Putin se musí jako státník chovat úplně jinak. Prostě ty spálili všechny mosty, dělali Rusku a dělají Rusku to nejhorší, na co jsou schopní přijít, co jsou schopní vymyslet. Jako kdyby Rusko prostě zmizelo z mapy. A zítra už nebylo a neotravovalo. Já nevím, jak si to vymýšlí. Na druhé straně ten konflikt je jedna z řada válek, který Rusko kdy vedlo a svět zažil. A Putin si velmi dobře uvědomuje, že alternativu k západu je Čína. Ale bohužel pro Rusko je Rusko, pokud dojde ke spojení s Čínou, tak tam Rusko bude pouze jako surovinový přívěšek Číny. Čína bude ten rozhodující partner, který bude říkat, co ty dva budou dělat a určovat pravidla hry. A Rusko bude akorát dodávat suroviny. A do toho se Rusům určitě nechce. Jo. Proto si myslím, že by Rusové uvítali, kdyby byla možná rovná spolupráce s Spojenými státy, aby se vyvážil čínský vliv. A Rusko zkusilo, já netvrdím, že se mu to povede, zkusilo se technologicky jako dostat někam na přibližně těm dvěma, znamená Spojeným státům a Číně, aby si zachovala status samostatné velmoci. A já nevěřím, že to je dneska pro Rusko ještě dělatelný. Nevěřím tomu. No, myslím si, že posledný, ale predsa len ešte jeden tu máme od Mareka z Handlovej, ktorý píše: Dobrý deň páni, šťastné a veselé Vianoce, zo srdca prajem obom a vašim rodinám, ďakujeme veľmi pekne. Na pána Vlka budem myslieť 31.12., ak sa nemýlim. Áno, to si hovoril v piatkovej hodine Vlka, že ideš na to vyšetrenie CT-čko. Tak si poprosil o pozitívnu energiu, takže poslucháč bude na teba myslieť. A otázočka taká technická: posiela poslucháč peniaze cez QR kód a označilo mi chybu mena, koho mám písať ako príjemcu, Slobodný vysielač má v červenom výkričník, vadí to? No, nevadí, to je nejaká zmena, s ktorou prišli teraz banky, že vy musíte okrem IBANu zadať aj meno účtu, A ono sa to môže líšiť, lebo viete, máme združenie ľudí za lepšiu budúcnosť, občianske združenie, a keď tam nedáte toto meno, tak vám to vypíše, že účet je, nie je na toto meno vedený, ale na tom vôbec nezáleží, vy tam môžete dať meno akékoľvek, ono vám len napíše, že toto meno sa nezhoduje s číslom účtu, ale keď dáte, že napriek tomu poslať peniaze, tak podstatný je IBAN, nie je názov účtu. Čiže vôbec to nejakým spôsobom nevadí. Ak posielate peniaze, za čo vám samozrejme ďakujeme, tak toto môžete kľudne preskočiť, napíšte tam slobodný vysielač, ono vám napíše, že tento názov sa nezhoduje s IBANom, a kľudne to preskočte, odkliknite, a pravím, podstatný je IBAN, nie názov účtu, čiže peniaze na podporu rádia nám v takom prípade prídu, takže ďakujeme veľmi pekne. No Vlčko, maily v tejto chvíli naozaj všetky vybavené. A vyzerá to teda tak, že týmto pádom sa môžeme my dvaja postupne aj lúčiť. A nie len, že z listárňou, ale tak nejak asi aj celkovo pre tento rok, aj s hodinou vlka, aj s listárňou, vlastne aj z... No aj z trikolórov, lebo tá by vychádzala tento týždeň, len je to 25. To máme práve tie vianočné sviatky, takže vysielať nebudeme. Čiže... No ak nebudeme z nejakého dôvodu vysielať budúci týždeň v útorok 30., to by nám ešte teoreticky na nejakú listáreň vyšlo, alebo ak by sa niečo zásadné politické udialo, čo by bolo treba okomentovať, tak povedzme, že toho 30. by sme tam mali. Nebudem samozrejme dopredu sľubovať, lebo nevieme, čo sa udeje, neudeje. Ak by to bolo tak, že toho 30. vysielať nebudeme, tak sa v tejto chvíli počujeme naposledy v roku 2025 a potom sa už rozveme až v roku 2026. V tvojom prípade verím, a budem aj narážať na toho poslucháča, ktorý hovorí, že toho 31.12. v úplnom závere roka bude na teba myslieť, tak dúfam, že sa stretneme v 2026 s dobrými správami, že budeme pokračovať, čo to dá ďalej aj v hodine vlka, aj v listárniach, aj v trikolórach ďalej, a že v tomto smere nás ešte čaká veľa spoločných relácií. Toto si naozaj zo srdca prajem a teším sa, Vlčko, na ďalšiu spoluprácu s tebou v budúcom roku. No, Borisku, ja si to přeju také. Díky posluchače za jeho přání a za to, že bude stát niekde vedle mne a Silvestra. No a ja zopakuju to, co som řekl. Zajtra je štědrý večer a vám asi vám za sebe všem, včetně tebe, Borisku, a včetně vše, kteří tvoří Slobodný vysíláč a jeho posluchačskou komunitu, tak všem přeju jenom věci obyčejné. Hlavně obyčejný není běžné a není normální, že máme světlo doma. Není běžné a není normální, že máme doma teplo. Není běžné a není normální, že budeme mít prostřený stůl. Není běžné, není normální, že nám tam bude vonět vánoční stromeček a pod ním budou dárky. Není vůbec běžné a normální, že u toho stromečku a u toho prostředního stolu se potkáme s lidma, který máme rádi a který mají rádi nás. Není běžné a není normální, že máme co jíst a že to jídlo bude slavnostní. Spousta těchto věcí bereme jako samozřejmost. Ne. Stačí se podívat pár kilometrů vedle nás a zjistíme, že nic z toho není normální a že máme obrovský štěstí. Takže já nám všem přeju, aby nám to štěstí vydrželo. By nám vydrželo nejenom do konce roku, ale i příští rok a vůbec, co budeme pamatovat. Všem přeju zdraví a všem přeju kapku štěstí a prostě pěkný Vánoce a šťastný nový rok 2026. A doufejme, že se tam budeme scházet dál. Nic víc říct nemohu. Jste všichni moje veľká rodina. Búri sa ke môj adoptívny syn. No, ďakujem ti veľmi pekne za tieto slova, aj samozrejme za seba, aj za poslucháčom, ktorým ja tiež prajem krásne požehnané sviatky, pokojné, nestresujte sa. a všetko dobré do nového roka, nech sa nám všetkým spoločne darí a nech ešte z mnohých ďalších relácií sa tu takto vzájomne môžeme počúvať a vy nás zasypávať svojimi otázkami. Tak si teda prajeme všetko dobré. Majte sa pekne, Vlčko, aj ty a aj poslucháči. Utekám ja teraz odnes stromček domov, ideme zdobiť. Dneska stromček, už sme sa rozhodli, že nezhodáme, bežne to tak robíme až na štedrý večer, teda zajtra, ale dnes sme si povedali, že to už idem urobiť teraz, tak utekám hore pracovať so stromom. Vlčko, maj sa pekne, ahoj. Tak, naschle. Naschle, majte sa pekne, aj Boris Koroni sa s vami lúči. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.